นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าเรื่องของพระอาจารย์ดีฉันโนกันต่อนะครับตอนที่ท่านไปปักหลอดอยู่ที่ดอนปู่ตาบ้านกุดข้าวจังหวัดขอนแก่นอันเป็นที่ตั้งของกู่หรือว่าเจดีย์โบราณอันเป็นสถานที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมากเมื่อเห็นพระธุดงค์มาปักหลอดในสถานที่ที่พวกตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งตัวแทนมาพบพระอาจารย์ดีนิมนต์ท่านอาจารย์กับคณะออกไปซะจากดอนปู่ตานี่เถอะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเขตหวงห้ามผู้ใดจะมากินอยู่หลับนอนที่นี่ไม่ได้มันเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราทุกคนพระอาจารย์ดีก็กล่าวว่าแม้แต่พระธุดงค์ที่มีศีล227ก็ไม่ได้รับการยกเว้นเด้อโยมแน่นอนพวกเรานับถือผีปู่ตาปู่ย่าตายายที่คอยปกป้องคุ้มครองพวกเรามากกว่าพระซึ่งอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของใครเป็นของหลวงนะแม้โฉนดและเอกสารสิทธิ์ก็เพียงแต่ชี้ว่ามีสิทธิ์ทำมาหากินแล้วก็อยู่อาศัยในแผ่นดินนั้นๆเมื่อทางหลวงท่านต้องการเวรคืนก็ต้องคืนให้ท่านแล้วก็รับผลตอบแทนจะไม่คืนให้หลวงท่านเป็นไปไม่ได้ฉันจะปักหลอดที่เนี่ยจนกว่าจะหมดภารกิจถึงจะถอนกลดออกเดินทางต่อไปใครจะมาไล่ฉันก็ไม่ไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นตัวแทนชาวบ้านก็เดินหัวฟัดหัวเหวี่ยงกลับไปจากดอนปู่ตาวันรุ่งขึ้นก็มีจดหมายข่มขู่มาทิ้งไว้ใกล้ๆกับที่ปักหลอดถ้าไม่อยากตายรีบไปเสียจากดอนปู่ตาซะโดยเร็วลูกปืนมันไม่เลือกแล้วว่าเป็นคนหรือพระมันวิ่งเข้าหาแล้วทะลุหรือไม่ก็ฝังในแน่ๆ3วันแล้วที่พระธุดงค์ซึ่งปักหลอดอยู่ที่ดอนปู่ตาไม่มีทีท่าว่าจะออกเดินทางด้วยพระอาจารย์ดีท่านตั้งใจว่าจะต้องทำให้พวกชาวบ้านได้ตระหนักถึงคุณพระรัตนตรัยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็หันมานับถือพระแทนผีปู่ย่าตายายแล้วก็จะต้องสร้างวัดขึ้นให้จงได้ชาวบ้านก็ส่งตัวแทนไปพบนายอำเภอนายอำเภอนำความไปปรึกษากับหลวงบริหารแล้วก็เห็นตรงกันว่าพระธุดงค์มาก่อกวนสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านอันจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายกลายเป็นเหตุใหญ่ในที่สุดจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดนายอำเภอก็เดินทางมาพบพระอาจารย์ดีถึงหน้ากรดพระคุณเจ้าดอนปู่ตาเนี่ยเป็นสมบัติส่วนรวมของชาวบ้านเป็นสถานที่หวงห้ามจำเพาะที่ชาวบ้านใช้ประกอบพิธีกรรมติดต่อกับผีปู่ย่าตายายของเขาจนเกิดเป็นธรรมเนียมห้ามผู้คนปลูกสร้างที่พักไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือว่าถาวรแม้แต่จะมากินอยู่หลับนอนหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ท่านอาจารย์ผ่านมาปักหลอดที่นี่แม้ชาวบ้านได้มาขอร้องให้ท่านถอนกลดไปท่านก็ปฏิเสธที่ผมมาเนี่ยในฐานะนายอำเภอผู้มีอำนาจเต็มในการปกครองบ้านเมืองแล้วก็บังคับใช้กฎหมายผมขอให้ท่านอาจารย์ได้ถอนกลดออกไปซะเถอะครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้าวฉานระหว่างท่านกับชาวบ้านดุจเดียวกับเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวอาตมาปักกลดอยู่ในที่ว่างเปล่าไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครมาเพาะปลูกไม่ได้เหยียบย่ำพืชผลของใครส่วนที่ว่าอาตมามาปักหลอดเป็นการรบกวนผีปู่ย่าตายายของพวกชาวบ้านผีพวกนี้ไม่เคยได้ฟังเทศนาธรรมก็จะได้ฟังเทศได้รับอนุโมทนาส่วนกุศลไปด้วยวิญญาณหลายดวงได้ไปผุดไปเกิดในภูมิที่สมควรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธดำรัสไว้ในมงคลสูตรว่าการเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลแทนที่เมื่อเห็นพระมาโปรดจะเข้ามาใส่บาตรทำบุญมาร่วมกันฟังธรรมกลับจะมาไล่พระให้หนีไปทางที่ดีท่านนายอำเภอช่วยไปพูดให้ชาวบ้านได้หันมาถือศีลฟังธรรมดีกว่าที่จะมาไล่พระนะครับนายอำเภอก็มีสีหน้าเครียดด้วยโทสะจริตที่ถูกพระอาจารย์ดีเทศสั่งสอนท่านก็บอกกับพระอาจารย์ดีเป็นคำสุดท้ายผมเตือนท่านดีๆแล้วท่านไม่ฟังผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ขอให้ท่านอาจารย์รับผิดชอบเอาเองก่อนแล้วกันผมนมัสการลาละเช้าวันรุ่งขึ้นพระเนนที่ปักหลอดอยู่กับพระอาจารย์ดีก็ต้องพากันออกจากหลอดวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางเพราะเสียงแปรแป้นของช้างพลายดังกึกก้องเสียงฝีเท้าย่ำเข้าสู่บริเวณที่พระอาจารย์ดีกับศิษย์ปักหลอดอยู่ดังจนแผ่นดินสะเทือนพระเนนที่ไม่เคยพบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนก็พากันวิ่งหนีด้วยความตื่นกลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระอาจารย์ดีออกมาจากกรดก็หันหน้าไปดูทางต้นเสียง ก็มองเห็นช้างพลายที่เป็นจ่าขลุงงายาวเฟื้อยปลายงาแหลมโค้งพร้อมที่จะเสียบหน้าอกพระอาจารย์ดีได้ทุกเวลามันเหยาะย่างใกล้เข้ามาใกล้เข้ามางวงก็ยกขึ้นฟาดไปมากลางอากาศสลับกับส่งเสียงร้องเพื่อข่มขวัญดูกับว่าช้างโขลงนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 ตัวนี่ถูกบังคับให้วิ่งเข้ามาเพื่อทำลายกรดพระธุดงค์โดยไม่คำนึงถึงว่าพระและเนนที่อยู่ในกรดจะได้รับอันตรายหรือไม่มันเป็นอนันตริยกรรมโดยแท้พระอาจารย์ดีก็ยืนสงบนิ่งสายตาจ้องไปยังร่างของช้างที่กำลังเพิ่มความเร็วในการพุ่งเข้ามาเมื่อเห็นสีเหลืองของจีวรพระส่วนหัวอันใหญ่โตของมันใกล้เข้ามาทุกทีพระอาจารย์ดีก็จ้องประสานตากับช้างจ่าขลุงแล้วก็แผ่เมตตามันเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างพุทธบุตรผู้ทรงศีล227มีธุดงควัต13บริบูรณ์กับช้างพลายที่มีความดุร้ายจากสัญชาตญาณป่าชาวบ้านที่เกลียดช้างพระธุดงต่างพากันมองดูด้วยความสะใจที่เห็นพระเนนวิ่งหนีกันจนจีวรปลิวมีพระอาจารย์ดีเพียงลำพังที่ยืนเผชิญหน้ากับช้างพลายซึ่งมีความดุร้ายหลายคนก็จ้องมองดูว่าจุดจบของพระอาจารย์ดีน่ะจะเป็นอย่างไรช้างที่เป็นจ่าโขลงวิ่งเข้ามาจนห่างพระอาจารย์ดีประมาณ2วาแทนที่มันจะพุ่งเข้าใช้งาเสียบร่างพระอาจารย์ดีจนทะลุแล้วก็งัดลอยขึ้นไปในอากาศพอตกลงมาก็แทงซ้ําจากนั้นก็ใช้เท้ากระทืบจนแหลกขาเท้าเจ้าจ่าโขลงกลับใช้ปลายงาแทงเสียบเข้าไปในดินจนถึงครึ่งงาเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ขาหน้าคู่อยู่อย่างนั้นส่วนตัวอื่นๆที่ตามมาก็พากันหันหลังกลับวิ่งเตลิดหนีไปพระอาจารย์ดีก็บอกกับช้างบอกว่าเป็นกุศลนะที่ละชีวิตของพระไม่ก่ออนันตริยกรรมจงดึงงาขึ้นแล้วก็ถอยหลังกลับไปตามทางที่เจ้ามาเถอะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่แอบซุ่มดูอยู่ตลอดทุกคนขวัญหนีดีฝ่อเมื่อเห็นบารมีแห่งเมตตาธรรมของพระอาจารย์ดีก็พากันวิ่งลนลานกลับบ้านไปเรื่องราวของพระอาจารย์ดีถูกถ่ายทอดออกไปเหมือนไฟลามป่าพวกที่นับถือผีก็อยากจะเข้าไปนมัสการพวกที่นับถือพระก็ต้องการจะไปฟังธรรมพวกที่ทำมาค้าขายก็อยากจะได้ของดีพวกที่เป็นนักล่ำนักเลงก็พากันหาแผ่นโลหะบ้างผ้าบ้างเตรียมจะไปให้พระอาจารย์ดีลงของขลังชาวบ้านที่เป็นคนสนิทของนายอำเภอก็นำข่าวเรื่องพระอาจารย์ดีปราบช้างพลายจ่าขลุงด้วยการยืนเผชิญหน้าทำให้ในอำเภอซึ่งเป็นเจ้าของโขลงช้างที่ปล่อยไปทำร้ายพระธุดงค์เกิดความเกรงกลัวบาปขึ้นมาท่วมหัวใจแต่งตัวด้วยชุดขาวถือขันห้าดอกไม้ธูปเทียนก็ไปกราบขอขมาต่อพระอาจารย์ดีและพระเนรที่ร่วมธุดงค์มาด้วยกันกระผมมากราบขอขมาที่ได้ล่วงเกินปล่อยช้างให้มาขับไล่ท่านกษิตออกไปจากดอนปู่ตาโดยไม่ได้คำนึงว่าช้างที่ดุร้ายนี้อาจจะทำร้ายพระให้ถึงแก่มรณภาพซึ่งนับว่าเป็นเคราะห์ดีของผมที่ช้างไม่อาจจะทำอันตรายท่านอาจารย์ให้ถึงแก่มรณภาพอันจะทำให้ผมต้องตกนรกหมกไหม้จากผลแห่งอนันตริยกรรมขอท่านได้โปรดเมตตาด้วยครับไม่หรอกท่านนายอำเภออาตมาไม่ได้ผูกโกรธหรือว่าอาฆาตพยาบาทต่อท่านและก็ชาวบ้านแม้แต่น้อยแม้ว่าเจตนาของท่านจะมุ่งขับไล่อาตมากสิทธิ์โดยตรงพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าเวราปฏิเวรังเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหากไม่ระงับเสียตรงนี้ท่านนายอำเภอกับอาตมาและเหล่าศิษย์ก็จะผูกเวรกันไปไม่สิ้นสุดอาตมาและศิษย์ขออโหสิกรรมทั้งหมดให้ท่านนายอำเภอข่าวการนำขันห้ามาขอขมาขออโหสิกรรมต่อพระอาจารย์ของนายอำเภอนี่ก็ทำให้ชาวบ้านพากันถือดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาพระอาจารย์ดีกันอย่างมากมายที่นับถือผีก็หันมารับศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติสมาธิตามแบบของพุทธบริษัทที่ดีต่อมาชาวบ้านได้ถวายที่ดินสร้างวัดขึ้นใกล้ๆกับดอนปู่ตาเมื่อวัดได้รับการสร้างขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วพระอาจารย์ดีกับศิษย์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนั้น1พรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ดีก็แบกรถออกธุดงค์ไปตามทางที่ท่านได้ตั้งใจไว้ท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของชาวบ้านพระอาจารย์ดีกับศิษย์ออกเดินธุดงค์ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าบ้านเมงใหญ่อำเภอภูเวียงพระอาจารย์ดีได้ปักกรดอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งก็เหมือนกับหมู่บ้านชาวอีสานในสมัยนั้นคือนับถือผีส่วนหนึ่งนับถือพระส่วนหนึ่งบรรดาผู้นับถือพระก็พากันมาใส่บาตรถวายอาหารมาฟังธรรม แล้วก็มีชาวบ้านพากันมาหาพระมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้พระอาจารย์ดีต้องปักหลดอยู่นานถึง3อาทิตย์เป็นเรื่องปกติของผู้รับถือผีที่ย่อมต้องมีหมอผีผู้เรืองอาคมคอยเป็นที่พึ่งเรียกง่ายๆก็คือใช้วิชาอาคมมนต์ดำทำมาหากินกับผีปล่อยคุณสายปล่อยผีให้ไปสิงคนต้องหามกันมาหาเพื่อให้กำจัดปัดเป่าเอาค่ากำนนค่าครูก็แล้วแต่จะเรียกยิ่งคนงมงายนับถือผีมากขึ้นหมอผีก็ร่ำรวยมีฐานะดีขึ้นถ้าคนหันไปนับถือพระรายได้ของหมอผีก็จะขาดไปดังนั้นการไปเทศนาสั่งสอนญาติโยมให้นับถือพระรัตนตรัยจึงเท่ากับไปขัดผลประโยชน์ของหมอผีอย่างรุนแรงพระอาจารย์ดีไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าขณะที่ท่านกำลังสั่งสอนญาติโยมอยู่นั้นหมอผีผู้เรืองอาคมกำลังสาธยายมนต์ดำเพื่อทำลายล้างชีวิตของท่านให้สิ้นไปการทำคุณไสใส่พระสงฆ์เนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นอนันตริยกรรมเพราะมุ่งจะไปทำให้ท่านมรณภาพแต่ว่าหมอผีไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าหากกำจัดพระธุดงค์ได้หนทางการทำมาหากินของตัวก็จะปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้มีผู้นับถือผีลดจำนวนลงเนื่องจากหันไปหาพระรายได้ที่เคยมีเคยได้ก็ขาดหายไปการเผชิญหน้ากันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวระหว่างพระอาจารย์ดีกับหมอผีคารวาสก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะหมอผีกำลังเพ่งกระแสจิตฝ่ายต่ำลงสู่สายเวทดำเพื่อส่งของร้ายไปสังหารพระธุดงค์ที่บังอาจมาขัดขวางการทำมาหากินของตัวเองขณะที่พระอาจารย์ดีก็เทศสั่งสอนประชาชนหมอผีก็ภาวนาสายเวทมนต์ดำทำให้เกิดพลังฤทธิ์ขับเคลื่อนของร้ายให้พุ่งไปยังเป้าหมายที่ต้องการก็คือร่างของพระอาจารย์ดีนั่นเองอำนาจแห่งสายเวทมนต์ดำที่หมอผีภาวนาทำให้ลมฟ้าอากาศแปรปรวนกระแสลมที่พัดเอื่อยๆกลับพัดแรงขึ้นจนสังเกตได้ในกระแสลมนั้นมีความหนาวเย็นแทรกเข้ามาด้วยความที่พระอาจารย์ดีเคยเล่าเรียนมนต์ดำมาก่อนที่จะบวชแม้บวชแล้วก็ยังเฝ้าทบทวนมาทิ้งไปก็เดิมมาเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี่แหละจนกระทั่งได้เปลี่ยนยติมาเป็นธรรมยุทธ์ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศทำให้ท่านรู้ได้ว่าบัดนี้กำลังมีผู้กระทำคุณไสใส่ท่านพระอาจารย์ดีท่านเทศไปก็ตั้งจิตภาวนารำลึกถึงพระพุทธคุณไปพร้อมกันอธิษฐานจิตเปรียบประดุจมีตาข่ายเพชรมาปกป้องล้อมรอบตัวแล้วก็ครอบคลุมไปทั่วสถานที่แสดงธรรมเพื่อปกป้องญาติโยมที่มาฟังธรรมพร้อมกันไปด้วยโดยที่ญาติโยมก็ไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในท่ามกลางเสียงลมแรงนั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงดังวิวพระอาจารย์ดีโบกมือขวาสกัดปรากฏว่ามีหัวว่านตกลงมาที่หน้าตักของท่านท่านหยิบมาวางไว้ที่ข้างตัวแล้วก็เทศต่อครูใหญ่ก็มีลมประหลาดพัดมาอีกคราวนี้แรงกว่าเดิมจนชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงลมเสียงแฟดพระอาจารย์ดีใช้สังคติปัดก็มีของตกลงมาเป็นวัวธนูทำด้วยขี้ผึ้งภายในเป็นโครงไม้ไผ่ท่านก็เก็บรวมไว้กับหัวว่านแล้วก็เทศต่อคราวนี้ไม่มีลมไม่มีเสียงผิดปกติแต่ท่านรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามคราวนี้ท่านใช้มือทั้งสองแบประสานกันป้องกันหน้าอกไว้มีของตกลงมาที่หน้าตักของท่านเป็นกระดูกขาไก่ตากแห้งเสี้ยมปลายให้เป็นเหลาท่านก็เก็บรวมไว้กับสองชิ้นแรกเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระอาจารย์ดีก็ได้ให้กำนันอยู่คุยกับท่านก่อนเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วท่านก็นำหัวว่านหัววัวธนูแล้วก็กระดูกขาไก่เสี้ยมปลายมาวางให้กำนันดูแล้วก็บอกว่าโยมคนบ้านนี้เขาไม่ชอบพระก็เลยปล่อยของร้ายมาทำร้ายแต่ว่าอำนาจพระพุทธคุณคุ้มอาตมาอยู่ก็เลยไม่เป็นอันตรายสามครั้งสามคราที่มุ่งจะทำให้อาตมามรณภาพท่านกำนันช่วยไปบอกกับเจ้าของคุณสายสามอย่างนี้ว่าพรุ่งนี้เช้าให้รีบมารับของคืนจากมืออาตมาหากพ้นเพนแล้วยังไม่มาอาตมาจะส่งคืนไปให้เหมือนกับที่ส่งมาอาตมาอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะรับของที่ตัวเองส่งมาได้หรือเปล่ารุ่งเช้าชาวบ้านพากันมาถวายพัตตาหารแก่พระอาจารย์ดีเพราะข่าวมีคนปล่อยคุณไสมาทำร้ายท่านเล่าลือไปทั่วทุกคนอยากจะเห็นหน้าคนที่ลงมือทำร้ายพระโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมพระอาจารย์ดีฉันเช้าเสร็จไม่นานกำนันก็ นำชายสูงอายุสักยันเต็มตัวถือขันห้ามากราบพระอาจารย์ดีต่อหน้าชาวบ้านที่อุทานกันเป็นเสียงเดียวกันว่ายาคูพรหมจรรย์ยาคูพรหมจรรย์ถวายขันห้าบูชาพระอาจารย์ดีแล้วพระอาจารย์ดีก็ถามว่าเหตุใดโยมถึงต้องการฆ่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอาตมาไปทำความเดือดร้อนอะไรให้หรือผมคาดผิดคิดว่าท่านเป็นเพียงพระนักเทศธรรมดาผมเพียงต้องการให้ท่านต้องอับอายผู้คนที่ต้องหามท่านไปให้ผมถอนคุณสายให้ไม่คิดว่าท่านจะมีฝีมือสูงจนรับสุดยอดของที่ผมเคยใช้ทำร้ายคนมามากมายไว้ได้โยมรู้ไว้เถอะนะว่าก่อนที่อาตมาจะมาห่มผ้าเหลืองนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นวัวธนูว่านครูหน้าน้อยคุณหนังบางฟันหลาวกระดูกไก่บิดไส้บิดพุงอาตมาก็เคยใช้อย่างเชี่ยวชาญมาก่อนแต่เมื่อได้มาพบแสงสว่างแห่งธรรมะแล้วก็วางมือหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มวลมนุษย์ได้รับแสงสว่างแห่งพระธรรมผมเกรงบารมีท่านหากเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันผมคงตายตั้งแต่ก่อนรุ่งอรุณเพราะว่าถูกส่งของกลับมาหาตัวเองจนถึงตายท่านเองก็คงรู้แต่ว่าท่านก็ไม่ทำผมจึงมากราบท่านแล้วก็ขอสาบานต่อหน้าท่านและชาวบ้านว่าจะไม่ใช้วิชาเหล่านี้อีกจนสิ้นลมหายใจแล้วครับเมื่อเหตุการณ์จบลงด้วยดีพระอาจารย์ดีก็เดินทางออกจากบ้านเมงใหญ่ท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของชาวบ้านหลายคนร้องไห้ก็บอกกับท่านบอกว่าหากท่านผ่านมาทางนี้นะครับได้โปรดเมตตาแวะโปรดพวกเราอีกนะขอรับท่านไปแล้วพวกเราก็ว้าเวแต่ถึงยังไงพวกเราก็จะระลึกถึงท่านตลอดไปละครับนอกจากประเทศไทยแล้วพระอาจารย์ดีฉันโนยังได้ทุดงข้ามไปยังฝั่งลาวเพื่อโปรดพุทธศาสนิกชนชาวลาวทั้งยังได้สร้างวัดที่บ้านไฮยองอยู่ทางตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตไปประมาณ3กิโลเมตรมีนายอำเภอหลวงโพเจ้าแขวงสุวรรณเขตเป็นผู้อุปถัมภ์มีแม่แก่นจันทร์เป็นผู้อุปถากวัดที่พระอาจารย์ดีสร้างอยู่ไกลจากบ้านแม่แก่นจันทร์พอสมควรวันนั้นแม่แก่นจันทร์ก็ให้คนรถนำรถไปรับพระอาจารย์ดีมาฉันเพลที่บ้านตามที่นิมนต์ไว้พอรถมาถึงวัดปรากฏว่าพระอาจารย์ดีกำลังต้อนรับแขกที่จะมาร่วมบุญสร้างเสนาสนะในวัดเมื่อเห็นคนรถมานิมนต์ก็บอกกับคนรถบอกว่าโยมขับรถกลับไปก่อนนะเดี๋ยวอาตมาจะเดินเท้าไปเองคนรถก็เลยขับรถกลับไปบ้านของแม่แก่นจันทร์เมื่อจอดรถที่หน้าบ้านแม่แก่นจันทร์แล้วก็เดินขึ้นบันไดบ้านเพื่อจะรายงานให้แม่แก่นจันทร์ทราบว่าพระอาจารย์ดีจะตามมาทีหลังพอขึ้นไปถึงก็ปากคอสั่นหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมเพราะว่าพบว่าพระอาจารย์ดีมานั่งรออยู่ก่อนแล้วระยะทางจากวัดมาบ้านแม่แก่นจันทร์นี่ถ้าเดินเท้าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่มีทางลัดทางไหนที่จะเดินมาถึงบ้านแม่แก่นจันทร์ได้เลยแถมเมื่อขับรถมาตลอดทางก็ไม่เห็นว่ามีรถยนต์แล่นตามหลังแล้วขับแซงหน้าขึ้นไปซึ่งอาจจะนำพระอาจารย์ดีมาก่อนหน้าที่เขาจะขับรถมาถึงโอ้อาจารย์จริงๆท่านอาจารย์ผมรีบขับรถมากะจะมาบอกแม่แก่นจันทร์ให้เขาเตรียมภัตตาหารไว้ว่าท่านอาจารย์จะเดินเท้ามาที่ไหนได้ท่านกลับมาถึงก่อนผมเสียอีกโอ้ท่านทำได้ยังไงกันครับผมเกิดมาจนแก่ป่านนี้ยังไม่เคยพบเคยเห็นเลยเรื่องราวของพระอาจารย์ดีเล่าลือกันในวงกว้างทุกคนล้วนมีความเห็นตรงกันว่าพระอาจารย์ดีสามารถย่นระยะทางได้แต่สำหรับพระอาจารย์เองท่านไม่เคยพูดถึงเมื่อมีผู้มาถามถึงเรื่องนี้ท่านก็เพียงแต่ยิ้มแล้วก็พูดเรื่องอื่นต่อไปไม่ออกความเห็นอะไรหลายครั้งที่พระอาจารย์ดีได้บอกกับศิษย์ให้เตรียมจัดที่ไว้ให้พระอคันตุกะที่จะมาจำวัดศิษย์ก็คิดว่าพระอาจารย์ดีนัดกับพระอคันตุกะไว้แล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับเป็นพระธุดงค์ที่ธุดงค์ผ่านมาโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนหากแต่ว่าใกล้ค่ำจะต้องปักกรดจึงต้องอาศัยปักกรดในเขตวัดและพระอาจารย์ดีสามารถรู้ได้ด้วยฌานวันหนึ่งบ่ายมากแล้วพระอาจารย์ดีเรียกเนนไปหาแล้วสั่งให้ไปเก็บสมุนไพรที่ปลูกไว้ในวัดมาให้ท่านเมื่อได้มาแล้วท่านก็ประกอบพิธีผสมตามสัดส่วนแล้วก็ใส่หม้อดินเอาไว้เนนสงสัยก็ถามท่านท่านอาจารย์เก็บใบยามาทำไมกันนะครับนี่ก็บ่ายมากแล้วพอดีพอร้ายใบยาก็จะเหี่ยวหมดต้องเอาไปตากแห้งอีกเนนเดี๋ยวจะมีคนมารับยานี้เตรียมต้อนรับไว้ก่อนแล้วกันไม่นานก็มีญาติโยมพาคนป่วยหนักมาที่วัดมาถามหาพระอาจารย์ดี โดยบอกว่ามีชาวบ้านแนะนำให้มาคนป่วยเนี่ยอาการหนักหอบหิ้วกันมาแต่เช้ากว่าจะตามหาวัดพบก็เย็นแล้วเนนเองก็แปลกใจเพราะว่าการมาของคนป่วยนี่ไม่ได้นัดหมายกับพระอาจารย์ดีไว้ก่อนแต่มาด้วยความรีบร้อนและจำเป็นและพระอาจารย์ดีท่านก็ล่วงรู้ด้วยฌานพระอาจารย์ก็ต้มยาให้คนป่วยกินแล้วก็จัดที่ทางให้พักที่วัดพอคนป่วยกินยาต้มเข้าไปอาการก็ทุเลาอยู่ที่วัดเพียง 2-3 วันก็หายเป็นปกติกลับบ้านได้โดยที่พระอาจารย์ดีไม่เคยเรียกร้องค่าอยู่ค่ายาท่านช่วยสงเคราะห์ด้วยเมตตาธรรมพูดถึงการทุดงในป่าในดินแดนประเทศลาวแล้วเนนที่เคยร่วมทุดงไปกับพระอาจารย์ดีได้เล่าถึงการผจญเสือสมิงของท่านไว้ว่าในการเดินทุดงไปยังแขวงคำเกิดคำม้วนคือดินแดนที่เคยเกิดเป็นวีรกรรมของพระยอดเมืองขวางน่ะตรงนั้นน่ะเป็นดินแดนกันดารกว่าจะพบหมู่บ้านเล็กๆประมาณ10หลังคาเรือนก็เดินกันเป็นวันๆจะหาภัตตาหารบิณฑบาตก็ลำบากจนมาถึงบ้านส่งแขวงคำเกิดพระอาจารย์ดีได้ปักกรดที่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านที่ออกมาหาของป่ากำลังจะกลับเข้าหมู่บ้านเห็นพระมาปักกรดก็รีบเข้ามาหาละล่ำละลักด้วยความเป็นห่วงไปปักกรดในหมู่บ้านเถอะอาจารย์ที่นี่มันมีเสือสมิงโอ้ยมันอาละวาดฆ่าผู้คนไปหลายคนแล้วพวกเราดักจันห้าวหลุมขวากเอาปืนนั่งห้างซุ่มยิงก็ทำอะไรมันไม่ได้สองวันก่อนมันมาลากวัวไปกินเป็นการแก้แค้นที่ชาวบ้านไปซุ่มยิงมันถ้าหากว่าท่านอยู่ที่นี่นะเสือผีสิงนี่มันจะมาทำร้ายท่านได้นะครับพวกเราเป็นห่วงพอใกล้พระอาทิตย์จะตกดินพวกชาวบ้านก็ปิดบ้านเงียบเพราะกลัวมันจะมาคาบเอาไปกินอาตมาไม่กลัวเสือหรอกโยมจะปักหลดที่นี่แหละจะช่วยบอกเสือให้มันไปหากินที่ภูควายภูคำนอขอให้ทุกคนมาสมาทานศีลแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาให้พร้อมหน้ากันเถอะชาวบ้านกลับเข้าหมู่บ้านไปบอกต่อๆกันว่ามีพระธุดงค์มาอาสาปราบเสือขอให้ชาวบ้านไปสมาทานศีลและฟังธรรมชาวบ้านก็พากันออกมาสมาทานศีลฟังธรรมกันทั่วหน้าขณะกำลังแสดงธรรมเสียงเสือคำรามดังมาแต่ไกลจนชาวบ้านขวัญผวาอาตมาไม่หลอกลวงพวกโยมหรอกเสือมันจะย้ายที่อยู่กันในคืนนี้แหละเอาล่ะกลับบ้านกันได้แล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของอาตมาเองเน้นพันเจ้าของเรื่องเล่าเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่ากรดของฉันกับพระอาจารย์ดีอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่าเสียงร้องของเสือที่ดังอยู่รอบกรดมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวจนจับไข้เลยไม่ได้จำวัดนั่งภาวนาตลอดเวลาเลยสวดมนต์ตลอดได้ยินเสียงเหมือนกับพระอาจารย์ดีท่านกำลังคุยกับใครคนหนึ่งดังมาเป็นระยะจากนั้นเสือก็พละจากกรดตรงเข้าไปในหมู่บ้านพอใกล้สว่างมันก็กลับมาวนรอบกรดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินจากไปพอรุ่งเช้าชาวบ้านพากันออกมาเต็มไปหมดเพื่อมาดูว่าพระธุดงค์ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปรากฏได้พบพระอาจารย์ดีนั่งอยู่ในกรดไม่มีร่องรอยของการถูกเสือทำร้ายชาวบ้านเล่าให้พระอาจารย์ดีฟังโอ้ได้ยินเสียงเสือมันร้องคำรามมาทางด้านที่ท่านพระอาจารย์ปักหลดอยู่นะครับจากนั้นมันก็มุ่งเข้ามาในหมู่บ้านมาร้องวนอยู่รอบเหมือนกับว่ามันจะมาสั่งลาจนใกล้รุ่งมันถึงได้ออกจากหมู่บ้านไปทั้งที่ท่านอาจารย์ปักหลดแล้วก็หายไปพวกเราคิดว่ามันคงมาคาบท่านอาจารย์กับเนนไปกินซะแล้วพระอาจารย์ดีบอกกับชาวบ้านว่าเขาไปอยู่ภูควายแล้วเขามาบอกลาพร้อมกับผีที่สิงร่างเขาอยู่วิญญาณที่สิงแยกออกจากเสือแล้วเขากลับเป็นเสือธรรมดาวันนี้โยมช่วยกันทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นเขาจะได้ไปผุดไปเกิดตามภพภูมิของเขาต่อไปนับแต่นั้นมาบ้านซ่งก็ไม่เคยพบผ่านกับเสือสมิงอีกเลยทำให้ชาวบ้านรักและอาลัยพระอาจารย์ดีจนร้องไห้กันกระจองงอแงเมื่อท่านถอนกรดเพื่อจะออกธุดงต่อไปมาถึงเรื่องของพระอาจารย์ดีฉันโนตอนสุดท้ายแล้วครับเมื่อพระอาจารย์ดีได้ปราบเสือสมิงจนราบคาบแล้วท่านก็พักอยู่เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญตามกำลังศรัทธาครั้นได้เวลาอันสมควรแล้วท่านก็ถอนกรดออกจากบ้านส่งท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาชาวบ้านที่ต่างก็อาลัยรักที่ท่านได้มาปราบเสือสมิงทำให้ชาวบ้านนอนตาหลับกันอีกครั้งหนึ่งบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันร้องไห้อาลัยรักท่านแต่ท่านก็สอนชาวบ้านความพลัดพรากน่ะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอะโยม แม้แต่ตัวอาตมาเองหรือญาติโยมก็เถอะเมื่อถึงคราวหมดอายุก็ต้องพลัดพรากจากโลกอันเป็นสิ่งที่รักไปอาตมาเป็นพระธุดงค์ก็ย่อมไม่อาจจะอยู่ที่ไหนนานๆได้จะเป็นการยึดติดที่ขัดกับธุดงควัต13อันเปรียบเสมือนศีลของพระธุดงค์จะทำให้อาตมาต้องวิบัติในข้อธุดงควัตเมื่ออาตมาไปแล้วขอให้ญาติโยมจงยึดมั่นในศีลในทานแล้วก็ธรรมะที่อาตมาได้นำมาสอนให้ญาติโยมได้ถือปฏิบัติอย่าได้เสียใจให้มากไปกว่านี้เลยจากนั้นพระอาจารย์ก็แบกกรดออกเดินธุดงค์ต่อไปยังป่าดงพงไพรที่รออยู่ข้างหน้าตามประสาพระธุดงค์ที่ยึดเอาป่าเขาอันสงบและวิเวกเป็นที่อาศัยพิจารณาธรรมชาวบ้านไม่ไว้ใจเกรงว่าพระอาจารย์ดีจะหลงทางก็ให้เท่าผาดีพรานป่าผู้ชำนาญทางติดตามนำพระอาจารย์ดีไปส่งจนกระทั่งถึงภูหินปูนพระอาจารย์ดีจึงให้เท่าผาดีเดินทางกลับเหตุการณ์ต่อจากนี้สามเณรพันเป็นผู้เล่าแล้วก็ได้รับการบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อเท่าผาดีรับร่างไปแล้วพระอาจารย์ดีได้เดินหาทำเลที่จะปักหลดท่านเลือกใต้ต้นไทรใหญ่เป็นที่ปักหลดโดยท่านได้บอกให้ข้าพเจ้านี่ปักหลดอยู่ใกล้กับท่านด้วยเพราะว่าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าในขี้กลัวแต่ยังไม่ทันจะได้ปักหลดก็มีสตรีรูปร่างงามปรากฏกายขึ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเอี่ยมผิวพรรณวรรณะเกลี้ยงเกลาในมือถือขันมีดอกไม้เรียงอยู่เต็มสตรีนั้นเดินเหินด้วยกิริยาอาการสงบเสงี่ยมผิดกับหญิงชาวบ้านทั่วไปพอมาถึงตรงหน้าพระอาจารย์ดีก็ทรุดตัวลงนั่งกราบ3ครั้งแล้วจึงนมัสการพระอาจารย์ดีด้วยน้ำเสียงอันดังกังวานเป็นความว่านิมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพย้ายไปปักหลดที่บริเวณก้อนหินใหญ่ทางตะวันตกของต้นไทรเถิดเจ้าค่ะเพราะว่าแถบเนี้ยเป็นทางเดินของบักตุชุมือเลวอันนี้เป็นคำพูดของสตรีผู้นั้นที่สามเณรพันเนี่ยได้ฟังแล้วก็บันทึกเอาไว้หากมันพบว่าพระคุณเจ้ามาอยู่ในที่ของมันมันจะทำร้ายพระคุณเจ้าข้าน้อยห้ามมันแต่มันไม่เชื่อฟังข้าน้อยน้อมถวายขันดอกไม้แด่พระคุณเจ้าค่ะข้าพเจ้ารอบสังเกตสตรีผู้นั้นอยู่เงียบๆพอจะมองเห็นความแตกต่างจากคนธรรมดาหลายประการผิวเนื้อผุดผ่าสะอาดสะอ้านเห็นได้ชัดก็คือนิ้วมือนิ้วเท้ายาวเสมอกันหมดคิดอยู่ในใจว่าน่าจะเป็นชาวลับแลหรือว่ารุกขเทวดาเป็นแน่แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากด้วยเกรงท่านพระอาจารย์ดีที่ย้ำเตือนเสมอว่าในดงในป่าพบเห็นอะไรให้สงบปากสงบคำเอาไว้อย่าได้พูดจาวิพากษ์วิจารณ์อะไรเสียงพระอาจารย์ดีก็ถามสตรีผู้นั้นบอกว่าบ้านของโยมอยู่ที่ไหนกันในโยมบ้านข้าน้อยอยู่แถบภูเขานี่เองแล้วเจ้าค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าไปรับบิณฑบาตแถบริมภูเขาด้านใต้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะเจ้าค่ะเมื่อประเคนขันดอกไม้ถวายอาจารย์ดีแล้วก็กราบลง3ครั้งจากนั้นก็เดินจากไปแต่ยังไม่ทันจะรับตัวหายก็หายไปเฉยๆน่าจะเป็นชาวลับแลหรือว่ารุกขเทวดาตามที่ข้าพเจ้าคิดไว้แต่แรกเป็นแน่พระอาจารย์ดีเดินไปปักหลดตรงที่สตรีผู้นั้นแนะนำเวลาผ่านไปจนรุ่งเช้าหลังจากทำสรีระกิจเสร็จพระอาจารย์ดีก็สั่งให้ครองผ้าเตรียมบาตรให้เรียบร้อยก่อนจะออกเดินทางพระอาจารย์ดีก็กำชับบอกว่าเดินตามหลังอย่าให้ห่างมากนักนะให้คอยสังเกตให้ดีเมื่อฉันเปิดฝาบาตรก็เปิดตามไปให้เป็นจังหวะอย่าเปิดฝาบาตรเพื่อดูสิ่งที่อยู่ภายในนะอย่าเดินดูโน่นดูนี่เพลินจะทำให้ญาติโยมเขารำคาญสามเณรพันได้บันทึกเหตุการณ์การบิณฑบาตคราวนั้นไว้ว่าการบิณฑบาตคราวนั้นเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันพระอาจารย์ดีนำหน้าพาเดินไปที่ตีนเขาตามที่สตรีคนเมื่อวานนิมนต์ไว้ท่านเดินขึ้นไปตามไหล่เขามีข้าพเจ้าเดินตามหลังไปติดๆเหมือนกับการบิณฑบาตเล่นๆเดินไปได้หน่อยนึงพระอาจารย์ดีก็หยุดเดินแล้วเปิดฝาบาตรค้างไว้ข้าพเจ้าก็ทำตามจากนั้นพระอาจารย์ดีก็ปิดฝาบาตรแล้วจึงออกเดินต่อช่วงเวลาครู่ใหญ่ๆพระอาจารย์ดีก็หยุดเดินเลี้ยวกลับทางเดิมเมื่อกลับมาถึงกรดที่พักปลดบาตรออกไว้ในที่อันสมควรเสียงพระอาจารย์ก็เอ่ยขึ้นอ้าวคราวนี้เปิดฝาบาตรแล้วลงมือฉันได้แล้วเมื่อเปิดฝาบาตรดูก็พบว่าภายในมีข้าวสวยกลิ่นหอมกรุ่นเอามือแตะดูปรากฏว่านุ่มเหมือนปุยฝ้ายที่ปนมากับข้าวสวยก็มีขนมที่ทำจากถั่วงาบดกวนกับน้ำผึ้งปั้นเป็นก้อนๆฉันหมดแล้วรู้สึกอิ่มพอดีท้องกลิ่นหอมของข้าวและขนมทำให้เกิดกำลังวังชาขึ้นมาอย่างประหลาดอิ่มไปตลอดวันทีเดียวพระอาจารย์ดีท่านก็บอกว่าอย่าสงสัยอะไรเลย ที่ฉันไปแล้วนะเป็นอาหารจากเมืองลับแลที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าบังบดยังไงละเนนการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนั้นไม่มีปัญหาอะไรมากกว่าน้ำฉันเพราะว่ากันดารน้ำต้องเที่ยวเดินหาน้ำตามหลุมหินที่มีใบไม้หล่นลงไปทับถมจนน้ำกลายเป็นสีแดงต้องนำไปต้มก่อนจะฉันทุกครั้งพระอาจารย์ดีพยายามเดินหาหมู่บ้านจนพบเพื่อแสวงหาภัตตาหารด้วยการบิณฑบาตไม่ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองลับแลอีกกันดารน้ำอยู่นานพอสมควรพญานาคจึงมาเข้านิมิตพระอาจารย์ดีบอกว่าพรุ่งนี้ขอให้ท่านเดินไปดูทางทิศตะวันตกของกรดตุดงเห็นกับผมนั่งอยู่ที่ไหนแล้วก็ขุดเลยจะพบบ่อน้ำดับความกระหายของท่านกับสามเณรได้เป็นอย่างดีท่านไปตามลำพังอย่าเอาเนนไปด้วยเนนขี้ตกใจเดี๋ยวจะทำให้เสียงานพระอาจารย์ดีจึงเดินไปดูตามลำพังพอถึงที่อยู่ทางด้านตะวันตกก็มองหามานพที่มาเข้าฝันว่าหากเห็นตนนั่งอยู่ที่ไหนก็ให้ขุดที่นั่นก็มองเห็นเต็มตาแต่ไม่ใช่มานพกลับเป็นงูลำตัวใหญ่เท่ากับต้นตาลขดซ้อนกันหลายชั้นเกล็ดเป็นเลื่อมสลับสีแดงและดำมีหงอนสีแดงพระจันดีได้เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นไว้ว่าอาตมาตกใจแทบสิ้นสติวิ่งกระโดดข้ามร่องหินกว้างประมาณ1เมตรลึกประมาณ2เมตรได้อย่างไม่รู้ตัวเลยพอได้สติก็หยุดมองดูที่พญานาคขดตัวอยู่พญานาคปรากฏร่างอยู่ครู่นึงก็หายไปอาตมาก็เดินกลับมายังที่ที่พญานาคขดอยู่หาไม้มาขีดทำเครื่องหมายเอาไว้พอสายหน่อยก็มีชาวบ้านเอาของมาถวายก็เลยขอแรงให้เขาไปขุดหาบ่อน้ำตรงที่ขีดเครื่องหมายเอาไว้ขุดลงไปได้ลึกประมาณ2ศอกก็พบว่ามีน้ำไหลออกมาเพียงไม่ถึง30นาทีก็มีน้ำเต็มบ่อชาวบ้านรู้ข่าวเข้าก็พากันมาดูตักน้ำไปอาบไปกินถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ชื่อบ่อว่าบ่อยาคูดีทุกวันนี้น้ำก็ยังมีเป็นปกติไม่แห้งไม่หายไปชาตะมรณะนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนไม่อาจจะหนีพ้นไปได้นับตั้งแต่พระอาจารย์ดีอุปสมบทมาจนถึงพรรษาที่48ท่านได้สร้างวัดไว้ถึง18วัดนอกจากนี้ท่านได้อบรมสั่งสอนญาติโยมด้านการปฏิบัติธรรมการดำรงตนตั้งมั่นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตลอดมาจนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2503พระอาจารย์ดีได้ให้ทายกวัดไปนัดหมายชาวบ้านกุดแห่ดอนสวรรค์ดอนป่าโมงดอนม่วงให้มาร่วมประชุมกันที่วัดป่าสุนทรารามครั้นชาวบ้านมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วพระอาจารย์ดีก็กล่าวกับชาวบ้านบอกว่าอาตมาได้นิมิตไปว่าเดินเข้ามาในวัดพบคนกำลังปั้นหุ่นขี้ผึ้งก็เลยถามว่าโยมปั้นอะไรแน่ชายผู้นั้นก็บอกว่าปั้นเอวพระอาจารย์ดีนั่นแหละอาตมาก็ถามต่อไปว่าต่อได้ไหมล่ะเขาก็บอกต่อไม่ได้แล้วเป็นขี้เถ้าไปแล้วเมื่ออาตมาตื่นจากจำวัดก็เลยตระหนักว่าอาการป่วยของอาตมาในคราวนี้ก็คงจะหายคืนดีได้ยากที่เรียกท่านทั้งหลายมาประชุมนี้ก็เพื่อจะบอกว่าต่อไปเนี้ยขอมอบหน้าที่ในการดูแลวัดให้กับพระสิงห์ทองประภากโรศิษย์ของอาตมาส่วนอาตมาขอเป็นเพียงเจ้าโอวาทอีก3วันอาตมาจะย้ายไปวัดป่าบ้านแสนสำราญเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์กลางที่ไปมาหาสู่ได้สะดวกสำหรับพ่อออกสารวัตรอาจารย์บุญวรโยธานั้นให้หาดอกกระเจียวไว้ให้มากๆเพื่อจะได้ใช้ในวันทำบุญใหญ่ของอาตมาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9เมษายนส่วนครูใหญ่หงวรโยธาพรุ่งนี้ให้มาหาอาตมาอาตมาจะได้บอกประวัติให้จดบันทึกไว้เพื่อจะพิมพ์แจกญาติโยมในวันสำคัญของอาตมาที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับนายหงทองธนกัญญาให้หาช่างภาพมาถ่ายภาพอาตมาในอิริยาบถนั่งสมาธิ4ด้านส่วนข้อธรรมที่อาตมาได้สั่งสอนอาจารย์สิงห์ทองได้บันทึกไว้โดยพิสดารแล้วสิ้นคำของพระอาจารย์ดีเสียงชาวบ้านก็ดังกันอื้ออึงทุกคนต่างก็รู้สึกใจหายเหมือนกับว่าพระอาจารย์ดีจะปลงสังขารเพื่ออำลาญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายหลังกลับจากวัดแล้วครูใหญ่หงวรโยธาก็พูดกับคนสนิทบอกว่าพระอาจารย์ดีท่านคงจะปลงอายุสังขารแล้วท่านกำลังจะจากพวกเราไปแล้ว3วันต่อมาร้อยเอกแปลงนำรถมารับพระอาจารย์ดีเดินทางไปยักวัดป่าแสนสำราญเมื่อไปอยู่วัดป่าแสนสำราญได้ไม่นานอาการอาพาธก็หนักขึ้นจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหาร แล้วย้ายไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นระยะต้นเดือนเมษายนพระอาจารย์ดีขอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่วัดป่าแสนสำราญตลอดเวลาที่อยู่ในวัดท่านก็ไม่ได้แสดงอาการเวทนาออกมาเลยคงเจริญสติอยู่ตลอดเวลาจนเวลาตีห้าครึ่งของคืนวันที่7เมษายนโดยประมาณท่ามกลางหมู่ภิกษุสามเณรที่ล้อมรอบตัวท่านอยู่พระอาจารย์ดีก็เจริญสติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจอย่างสงบเช้าวันที่8เมษายนเวลาประมาณ4โมงเช้าเสียงรัวกลองกับระฆังดังมาจากวัดป่าแสนสำราญอันเป็นสัญญาณเรียกประชุมชาวบ้านต่างก็พากันออกจากบ้านไปที่วัดเมื่อพร้อมกันแล้วสามเณรอุดมซึ่งเป็นตัวแทนพระในวัดประกาศข่าวการมรณภาพของพระอาจารย์ดีว่าพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเรามรณภาพแล้วเมื่อเวลาตีห้าเสร็จเสียงชาวบ้านก็ดังอื้ออึงพวกผู้หญิงต่างก็พากันร้องไห้ส่วนฝ่ายชายก็มีสีหน้าเศร้าหมองข่าวการมรณภาพของพระอาจารย์ดีไปถึงวัดป่าสุนทรารามอาจารย์บุญถึงกับอึ้งที่พระอาจารย์ดีได้เคยสั่งไว้ว่าให้หาดอกกระเจียวไว้ให้มากๆเพื่อร่วมงานทำบุญใหญ่ของท่านในวันที่9เมษายนแสดงให้เห็นว่าพระอาจารย์ดีรู้วันมรณภาพของท่านอย่างแม่นยำพระเนนที่เฝ้าล้อมรอบพระอาจารย์ดีเมื่อจะมรณภาพได้เล่าให้ญาติโยมฟังว่าตอนที่พระเนนมากันพร้อมแล้วพระอาจารย์ดีก็ฝากฝังวัดกับหมู่สงฆ์จากนั้นท่านก็ประคองตัวอยู่ในท่านั่งพิงหมอนอิงมือประสานที่หน้าตักคล้ายๆกับนั่งพักผ่อนหลับตาลงจากนั้นก็อยู่ในอิริยาบถอันสงบนิ่งคอเอียงไปด้านหนึ่งพระที่คอยพยาบาลท่านก็เอามือไปรอที่จมูกแล้วก็จับชีพจรก่อนจะบอกให้ได้ยินทั่วกันว่าพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเรามรณภาพแล้วพระอาจารย์ดีฉันโนมรณภาพไปแล้วแต่คำสั่งสอนของท่านยังคงอยู่ในจิตของชาวบ้านและมูสิทธิ์ของท่านจนทุกวันนี้การเรียบเรียงประวัติของท่านพระอาจารย์ดีฉันโนครั้งนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดด้วยประการใดผมอาจารย์ยอดขออภัยต่อสิทธิ์พระอาจารย์ดีทั้งที่เป็นพระและชาวบ้านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและความดีอันใดอันจะพึงมีบังเกิดขึ้นขอน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของท่านพระอาจารย์ดีฉันโนผู้เป็นพระสุปฏิปันโนที่หาได้ยากยิ่งอีกรูปหนึ่งในปัจจุบันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ